למי יש יום הולדת? לי, לי, לי. למי יש יום הולדת? לי, לי, לי. יום הולדת לגוף, יום הולדת לפרצוף, יום הולדת יש לכל כולי. למי יש יום הולדת? לי, לי, לי. למי יש יום הולדת? לי, לי, לי. יום הולדת לגוף, יום הולדת לפרצוף, יום הולדת יש לכל כולי. מתנות הן הפתעות, בואי נמתין בסבלנות, נפתח אותן בכיף, אחר כך. יום הולדת יום שמח, יום הולדת יום נפלא, יום הולדת כל אורח בא עם מתנה גדולה. יום הולדת יום של אושר עם בלונים ועוגה, על ראשי עשר כמו כתר, נתחיל בחגיגה. כשנזכה לשנה הבאה, עד 120 שנה, שתמיד נהיה כמו ברגע הזה, אוהבים ומאושרים. שתמיד נהיה כמו ברגע הזה, אוהבים ומאושרים. שתמיד נהיה כמו ברגע הזה, אוהבים ומאושרים. סטפני, לכבוד יום ההולדת שלך, אנחנו חייבים להרים אותך. מה נעשה? שמישהו יביא כיסא? יום הולדת יש רק פעם בשנה, רק פעם בשנה, רק פעם, רק פעם, רק פעם בשנה. כן, יום הולדת יש רק פעם בשנה, רק פעם בשנה, רק פעם, רק פעם, רק פעם בשנה. אין, אין, אין חגיגה בלי, בלי, בלי, בלי עוגה. אין, אין, אין חגיגה Boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy, boy.